30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Jest sobota, 5 kwietnia. Samo południe. Serwis Trójki ma dla Państwa Romuald Wójcik. Najpóźniej jutro minister sprawiedliwości ma otrzymać raport w sprawie Ryszarda Cyby. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa pod Warszawą nadal nie mogą korzystać z bieżącej wody. W Tatry wróciła zima, to raczej nie jest weekend na beztroskie wycieczki, ostrzegają toprowcy. PiS chce dymisji ministra sprawiedliwości, inni politycy czekają na wyjaśnienia. Chodzi o sprawę Ryszarda Cyby, skazanego na dożywotnie więzienie za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka. Ze względu na stan zdrowia mężczyzna po 14 latach opuścił zakład karny, o czym postanowił sąd okręgowy w Łodzi. W marcu Ryszard Cyba trafił do DPS-u, stamtąd do szpitala psychiatrycznego. Europoseł PiS Waldemar Buda mówił w śniadaniu w Trójce, że oczekuje dymisji ministra Adama Bodnara. Jak dodał, ta sprawa jest dla niego trudna z powodów osobistych. Pracowałem w biurze, do którego on wszedł. Wyszedłem na chwilkę, wróciłem, kiedy on jeszcze był w budynku i został obezwładniany. W pokoju, w którym ja pracowałem również. Zginął mój kolega, dwóch zostało ranionych. Nie spodziewałem się, że dożyję sytuacji, w której ten człowiek będzie gdziekolwiek indziej niż w zakładzie karnym. Jest coś takiego jak polityczna odpowiedzialność. Ministra sprawiedliwości bronił europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Ta sprawa zostanie absolutnie wyjaśniona i po to zostały te różnego rodzaju kontrole zarządzone przez pana ministra Bodnara. Natomiast to, co mieliśmy do czynienia z pisowskim propagandą kłamstwa, mówiąc o tym, że on gdzieś wychodzi, że komuś grozi śmiercią, to wszystko było cyniczne. Minister Sprawiedliwości ma jeszcze w ten weekend otrzymać raport odnośnie tej sprawy. Adam Bodnar zaznaczył, że trzeba wyciągnąć wnioski systemowe. W jego ocenie problem wymaga także zaangażowania przedstawicieli resortu zdrowia. W Otwocku i Karczewie już czwarty dzień woda w kranie nie nadaje się ani do spożycia, ani do celów sanitarnych. Powodem jest awaria stacji uzdatniania. Lada moment w tamtejszym ratuszu podane będą wyniki badań, czy woda nadaje się już do mycia i kąpieli. Mieszkańcy pomagają sobie nawzajem w tej trudnej sytuacji. W tej dzielnicy, w której ja mieszkam, to 95% osób ma ujęcie własne. Jeśli chodzi o bloki i tą wyższą zabudowę, no to na pewno od środy mają wodę dowożoną. Czyli u pana jest wszystko w porządku, jakby dla pana nie było zmian. Nie ma problemu. Sąsiad, który nie ma, przychodzi, bierze sobie wodę ode mnie. Nie można korzystać z czegoś, co ma się na co dzień, no to jest duże utrudnienie. Myjemy się urodziny, no trzeba sobie radzić po prostu. No ja mieszkam w Karczewie, ale mam swoje ujęcie wody. Nawet i po sąsiedzku. To, kto przyjdzie do mnie nawet, to korzysta z tej wody, którą mam. W Otwocku nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry na stacji uzdatniania wody. W serwisie Trójki informacja dla kierowców. Na czas wyciągnięcia z rowu ciężarówki zablokowany jest ruch na drodze krajowej nr 11 w okolicach miejscowości Ruda między Obornikami a Chodzieżą w Wielkopolsce. W kolizji nikt nie ucierpiał, policja wyznaczyła objazd. W Tatry wróciła zima, po dwóch dniach słonecznej pogody teraz wieje silny wiatr, pada śnieg i deszcz ze śniegiem. Jest też dużo chłodniej. To nie jest weekend na wymarzone i bezpieczne wycieczki w wyższe partie gór, ostrzegają toprowcy. W Dolinie Pięciostawów jest Paweł Pawlica. Szlaki powyżej 1000 metrów są oblodzone i przykryte śniegiem. W Tatrach Wysokich obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Śnieg po ostatnich słonecznych dniach stał się ciężki i mokry, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeżeli ktoś się wybiera gdzieś wyżej, warunki nie będą sprzyjające. Kontrast między tą wiosną, która jest bardzo ciepła, i tym etapem zimowym, który w tym momencie będzie bardzo dokuczliwy, jest dosyć duży. W dolinach praktycznie nie ma już śniegu, ale prognozowany opad spowoduje, że nie będzie już można podziwiać tylu krokusów, co jeszcze kilka dni temu. Krokusy znikną nam pod warstwą śniegu, zostaną też zmrożone. Opady śniegu i wiatr wiejący z prędkością ponad 50 km na godzinę mogą utrzymywać się w Tatrach nawet do czwartku. Dolina Pięciu Stawów Polskich, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zima wróciła też na Warmii i Mazury. Rano nad Olsztynem przeszła burza, której towarzyszyły silny wiatr i intensywne opady śniegu, a w nocy temperatura w wielu miejscach spadła poniżej zera. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Gdyni punkty pomiarowe wskazują powietrze bardzo niskiej jakości. W północno-wschodniej Polsce oraz w Dorzeczu na Teci, w Wielkopolsce i na Kujawach utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne. Aktualnie prawie 90% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do końca dnia trwają tak zwane zielone godziny. Można korzystać z tańszego prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9,5 minuty po godzinie 12. Swoją drogą. Rozpoczynamy drugą godzinę programu, w którym rozmawiamy o Japonii. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem ponownie i znów zaczynamy od soundtracku. Będzie to fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence. Wystąpił w nim m.in. David Bowie, ale także jeden z najważniejszych japońskich kompozytorów, Ryuichi Sakamoto, którego pożegnaliśmy nieco ponad 2 lata temu. Przeniesiemy się teraz do początków lat 80., kiedy wspólnie z Davidem Sylwianem zespołu Japan napisał utwór Forbidden Colors. Być może rozpoznają Państwo ten dźwiękowy motyw. W trójce jest dziś z nami Zofia Jurczak, autorka bloga Podróże po kulturze, kulturoznawczyni, a także autorka książki Japonia, kraj możliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się dziś, by porozmawiać o pani najnowszej publikacji. Wspomniana przeze mnie książka ukazała się w marcu i jest opowieścią o miejscach, o budynkach, o punktach na japońskiej mapie, ale też o kulturze i o społeczeństwie japońskim widzianych oczami Europejki, ale Europejki, która świadoma jest tej swojej perspektywy i która szuka relacji pomiędzy tym, co zachodnie, a tym, co japońskie. Mocno to wszystko oczywiście upraszczając. Jak to często bywa w przypadku miejsc tak odległych, zanim nadarzyła się pierwsza okazja, by pojawiła się pani w tym kraju, to była fascynacja Japonią. Było przyswajanie wszystkiego na temat Japonii, co tylko da się znaleźć. A mówiąc dokładnie, zaczęło się od japońskiego kina. Jak daleki od tych wyobrażeń, od tych oczekiwań, od pani przeczuć okazał się ten kraj? Ach, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ faktycznie ja nigdy nie ukrywałam tego. Zawsze przyznaję, że gdy po raz pierwszy pojechałam do Japonii, to przeżyłam szok kulturowy, o którym wcześniej uczyłam się na studiach. Oczywiście czytałam tekst na ten temat, ale wiadomo, co innego jest czytać, a co innego jest doświadczyć tego na własnej skórze. No bo faktycznie, tak jak pani wspominała, moja cała przygoda z Japonią rozpoczęła się na studiach już całkiem sporo lat temu, a w zasadzie jeszcze wcześniej na festiwalu Nowe Horyzonty, który wówczas jeszcze się odbywał w Cieszynie. Tam była retrospektywa takiego japońskiego reżysera, który w zasadzie już teraz nic nie kręci. On się nazywał Shinya Tsukamoto. Ja oczywiście z wypiekami na twarzy obejrzałam całą tą retrospektywę i kilka lat później, gdy musiałam napisać pracę magisterską, by zakończyć studia, mój promotor zasugerował mi, że to może być dobry pomysł, dobry temat. Ja chciałam o czymś zupełnie innym pisać. Niemniej jednak on mnie jakby namówił do tego, żeby się skupić na kinie japońskim. Ja stwierdziłam, no okej, dobrze. Tylko, że byłam zielona jak macza, bo naprawdę prócz oglądania filmów i czytania Murakamiego, który był wtedy nieprawdopodobnie modnym pisarzem i ja również tej modzie się nie oparłam. W sumie nic nie wiedziałam o tym kraju, nic nie wiedziałam o jego kulturze, więc miałam bardzo dużo do nadrobienia i rzuciłam się na te teksty kultury i na książki, jak to się mówi, jak szczerbaty na suchary. No i bardzo kumulowałam tą wiedzę i cały czas mnie fascynowało to właśnie, jak jakieś takie zachodnie kategorie kulturowe, ten europocentryzm, rezonuje z Japonią. Napisałam tą pracę magisterską, obroniłam ją, no ale Japonia we mnie została, została we mnie i bardzo chciałam to wszystko skonfrontować z rzeczywistością. No i w końcu się to udało, wiadomo, tutaj się wszystko rozbijało o koszty i o pieniądze. I gdy wreszcie po raz pierwszy poleciałam do Japonii, stwierdziłam, oh my god, ale tu jest brzydko. Konkretnie chodziło mi o Tokio. I pamiętam, że przez pierwszy tydzień nie mogłam się z tym pogodzić. Było mi bardzo trudno i w ogóle przeżywałam to bardzo. Po czym minął tydzień, ja się oswoiłam z, powiedziałabym, pewnymi kategoriami estetycznymi, jakie oferuje wielkomiejski krajobraz Japonii ze szczególnym uwzględnieniem Tokio, tak bym to nazwałam. I potem już poszło z górki i wręcz powiedziałabym, że moja fascynacja tym krajem tylko się pogłębiła po tym trudnym początku. Ciekawa jestem, czy z pani perspektywy dzisiaj Japonia jest przedstawiana w Europie, czy szerzej w kręgu kultury zachodniej, bezprawiedliwie? Czy może jednak wciąż ten stereotyp goni stereotyp, a nasze skojarzenia, nasza wiedza, ale też obrazy i symbole, jakimi operujemy, mówiąc o Japonii, myśląc o Japonii, to jest tylko naskórek tej całej kultury? O tak, zdecydowanie. Pewnie też jest fascynacja naskórkowa wieloma innymi kulturami, chociaż w przypadku Japonii wydaje mi się, że jest to najbardziej wyraźne, ale to nie jest też sytuacja nowa, bo jakaś taka fascynacja japońską kulturą, bardzo szeroko pojętą, bo to jest naprawdę temat niezwykle rozległy, pojawia się i znika w zasadzie od drugiej połowy XIX wieku. I owszem, myślę, że o Japonii myśli się trochę takich stereotypowych kategoriach, ale to wynika też z tego, że Japończycy są naprawdę świetni w PR-ze własnej kultury i własnych zdobyczy kultury i bardzo umiejętnie, powiedziałabym, że kreują swój wizerunek jako pewnego kraju bardzo nowoczesnego, w którym najpiękniej na świecie kwitną wiśnie, a pociągi się nigdy nie spóźniają, co myślę, że nie do końca jest prawdą. I to, że gdy się tam pojedzie i można to skonfrontować, to też jest jakby ciekawe i dodaje pewnego smaczku tej podróży i odkrywania tego, no bo czymże byłaby przygoda, gdybyśmy pojechali do Japonii i wszystko to, co mamy wdrukowane do głowy, to, co sobie wyobrażamy, okazało się prawdą. Więc to ten efekt zaskoczenia jest moim zdaniem bezcenny. Mm-hmm. Tu Korea też na pewno jest, Korea Południowa, bardzo dobrym przykładem kraju, który stawia mocno na ten PR i też przyciąga coraz więcej turystów. Trochę jest chyba tak, że trzeba umieć pozbyć się pewnych kategorii obowiązujących w naszym kręgu kulturowym, żeby wejść trochę głębiej, bez uprzedzeń, bez pochopnych ocen do tego japońskiego świata. Ale z drugiej strony jest też ten japoński i nie tylko zresztą japoński zachwyt Zachodem, próba powielania niektórych wytworów naszej kultury. To oczywiście nie jest nic nowego, coś, co od połowy XX wieku trwa. Jak Japończycy jako społeczeństwo, które uwielbia porządek, uwielbia zasady, jak oni reagują na nieobytych, nieprzygotowanych turystów, których pewnie jest w Japonii coraz więcej? No, na usprawiedliwienie dodajmy, że to też nie jest trudne, by w takim kraju jak Japonia popełnić kulturową gafę. O tak, to prawda, i jadąc tam, wiadomo, trzeba mieć świadomość tego, że prawdopodobnie te gafy będziemy popełniać niejednokrotnie. Jak oni na to reagują? Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że Japończycy są, przynajmniej w takich relacjach turysta, oni bardzo przyjaźnie nastawieni i powiedziałabym, że gaijinom, czyli cudzoziemcom, się na pewno więcej wybacza niż obcokrajowcom, którzy tam mieszkają na stałe, no i wiadomo, Japończykom, więc możemy liczyć na to, że w razie czego oni nam pomogą. Zresztą, co jest dla mnie fascynujące w Japonii, to jest kraj instrukcji i jakby każda zasada, nie dojść do tego, że została przez kogoś ukuta, i to nie jest tak, że jest wymyślona, wyssana z palca, tylko ona musi z czegoś wynikać, z jakiegoś konkretnego problemu, czy przyczyny, czy oczekiwań społecznych, no to możemy być pewni, że będzie dołożona do niego w jakiejś formie instrukcja, która nam, nieobytym, z zasadami japońskimi pomoże się zorientować, jak działać. I to się naprawdę objawia w bardzo, bardzo różnych miejscach i w bardzo różnych sytuacjach. Podając przykład pierwszy z brzegu, gdy chciałam zwiedzić Muzeum Yayoi Kusamy, które jest w Tokio, i tam turyści zwiedzający są wpuszczani określonych godzinach w takich slotach. I jak to wygląda? Nie czeka się w jakiejś chaotycznej grupie przypychającej się? Nie. Oczekujący na wejście są ustawiani w równą kolejeczkę, i to taką, żeby nie blokować przejścia na chodniku. Tam jest taka barierka, wzdłuż której można się ustawić, ale jest informacja, że uprzejmie proszą, by na tej barierce nie siadać. Mało tego, pracownicy muzeum obchodzą tą grupę oczekujących właśnie z taką instrukcją w języku angielskim albo w japońskim czy innym narzeczu, na której jest punkt po punkcie wymienione, jak należy się zachowywać na wystawie, czyli na przykład, że nie wolno robić zdjęć poza wyznaczonymi miejscami i tak dalej, i tak dalej. Drugi przykład, który mnie osobiście bawi niezmiernie, to są instrukcje obsługi toalet. Nie wiem, czy jest w Japonii toaleta, do której nie jest dołączona obrazkowa instrukcja, jak z niej korzystać, co robić i czego nie robić, a już zupełnie rozbawiła mnie instrukcja w toalecie na Akihabarze. To jest taka tokijska dzielnica, która jest miejscem, które skupia otaku, czyli fanów gier, ale też anime, mangi, tam się handluje elektroniką i tak dalej, i tak dalej. I tam w jednym z takich wielopiętrowych marketów z elektroniką w toalecie była instrukcja, a w zasadzie lista zasad, której jeden punktów był, żeby się nie przebierać w tej toalecie i żeby w niej nie spać oraz żeby w niej nie rozmawiać przez telefon. I tam jeszcze było parę innych punktów oraz była informacja, ile i jak używać papieru toaletowego. Ja nie żartuję, naprawdę tak było. No, inna sprawa, że japońskie toalety, mam tu na myśli już konkretnie same urządzenia, rzeczywiście tych funkcji mają troszkę więcej niż nasze, ale są takie obszary życia, których nie da się ująć w spisane instrukcje. I to, co wydaje mi się szczególnie ciekawe w pani książce, to jest ta próba dotknięcia japońskiej religijności, tamtejszych wierzeń, rytuałów, cały poświęcony temu rozdział. No i szczęśliwie dla turystów w Japonii praktykowane jest coś takiego jak szubuko, czyli spanie z mnichami w świątyni, towarzyszenie mnichom w wycinku ich codzienności, oczywiście za stosowną opłatą. No i pani miała także okazję tego spróbować. Jakiego rodzaju doświadczenie to było? Jak pani to wspomina? To jest coś wspaniałego. Faktycznie jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Od razu chciałabym zaznaczyć, że w Polsce też sobie można coś takiego zafundować, przynocować w klasztorze, ale jest to jednak doświadczenie zupełnie innej bajki, ponieważ w Koyasan, bo ja akurat tam korzystałam z tej formy turystyki, tak to nazwijmy, pielgrzymkowej, to jest faktycznie miejsce szczególne, ponieważ ono jest w zasadzie takim miasteczkiem świątyń, miasteczkiem kultu religijnego. Trudno mi znaleźć odpowiednik czegoś takiego w Europie, nie znam takiego miejsca. To jest miejsce, które w zasadzie składa się z samych świątyń. Ono jest odseparowane od reszty zabudowań, to w sensie leży na odludziu i tam się faktycznie przyjeżdża, no jeżeli jest się buddystą, no to z jakąś konkretną sprawą do załatwienia. Natomiast jeżeli jest się turystą, to właśnie po to, żeby móc jakby uczestniczyć i zanurzyć tej buddyjskiej kulturze. I to wygląda tak, że przy tych świątyniach są buddyjskie klasztory, w których część pomieszczeń jest zamieniona, no nazwijmy to w takie pokoje hotelowe. Tam natomiast faktycznie nocuje się na futonach, się śpi, czyli tych takich materacach rozkładanych na podłogach wyłożonych matą. W cenie pobytu są także posiłki przygotowywane przez mnichów. To są dwa posiłki, kolacja i śniadanie. One są przygotowywane według reguł kuchni buddyjskiej, takiej tradycyjnej, co oznacza, że są one stuprocentowo wegetariańskie, są roślinne. To są maleńkie porcyjki, bardzo pięknie podane. Myślę, że dla wielu osób to będą za małe porcyjki i nawet z tego wynikają różne kłopoty i niedomówienia, więc jeżeli się Państwo wybieracie do Koyasan, to ja proponuję odrobić lekcję i dowiedzieć się, na czym to polega. No ale oczywiście wiadomo, nie samo jedzenie i spanie się tu liczy. Liczy się to, że można także uczestniczyć w porannej ceremonii, takim nabożeństwie, które się odbywa w tych świątyniach. I to już zależy od świątyni, do której trafimy. Będzie to udział albo zupełnie pasywny, albo aktywny. I ja akurat zupełnie przez przypadek trafiłam do świątyni, w której załoga, której mnisi byli jakby tak bardzo frontem nastawieni do turystów z zachodu. Przy rejestracji pobytu dostaliśmy rozpisane fonetycznie sutry i w odpowiednim momencie zostaliśmy zachęceni do tego, żeby je odśpiewać wraz z mnichami. A że mieliśmy je sylaba po sylabie pięknie rozpisane, no to nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Koyasan jest też miejscem niezwykle ważnym dla Japończyków, ponieważ tam pochowany jest człowiek, który założył jeden z odłamów, jedną z sekt japońskiego buddyzmu. Chociaż wyznawcy wierzą, że on wcale nie umarł, że tylko drzemie, że jest w uśpieniu i gdy będzie trzeba, się obudzi. On jest pochowany na górze i gdy się idzie do jego mauzoleum, to jest to miejsce przepiękne i fascynujące, ponieważ to jest bardzo stary cmentarz, na którym jest mnóstwo mnichów pochowanych, ale także ludzi, których po prostu stać na to, żeby zostać tam pochowanym. No bo jeżeli ma się odpowiednią ilość zer na koncie, to można sobie taki grób zafundować w Koyasan. I ten pradawny cmentarz jest założony w lesie kryptomerii, takich zwanych cedrami w Polsce, takich bardzo wysokich, monumentalnych drzew szpilkowych, więc jest to naprawdę niezwykłe miejsce i naprawdę warto sobie taką przygodę zafundować. O innych formach turystyki pielgrzymkowej, ale też o komercjalizacji miejsc związanych z kultem, swoją drogą bardzo dobrze nam znanej, przeczytają Państwo więcej w książce Zofii Jurczak. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Wszystkie zimą. Nina sita na las. W próbach oswojenia tego, co obce, pisze w swojej najnowszej książce Zofia Jurczak, Japonia, kraj możliwości. Pod takim tytułem ukazał się właśnie zbiór rozmaitych przeżyć, ciekawostek, przemyśleń i kontekstów, które pozwalają nam dotknąć uważniej japońskiej kultury. Co miała pani na myśli, nazywając Japonię krajem możliwości? Ach, bardzo często jest mi zadawane to pytanie i zawsze, gdy ono pada, ja się śmieję, że to jest możliwość na przykład tego, żeby kuchni japońskiej popróbować w wersji oryginalnej w jej matyczniku, albo na przykład spróbować surowego kurczaka, który jest jednym z smakołyków kuchni japońskiej. Ja nie żartuję, drodzy Państwo, faktycznie tak jest. W prefekturze Kagoshima, to jest samo południe wyspy Kyushu, zjada się sashimi z kurczaka. To są takie płaty surowej piersi kurczaka, tknięte sosem sojowym. I jest to przysmak tam tak rozpowszechniony, że nawet od pewnego czasu działa tam taki automat, taka maszyna, która poporcjowane kurczacze sashimi sprzedaje na tackach i wcale nie trzeba iść do izakai czy do jakiejś knajpy, żeby tego spróbować. Czyli jest to jakaś możliwość, owszem, obarczona pewnym ryzykiem. Co prawda ten surowy kurczak, nim trafi na talerze, czy te tacki, jest poddawany jakiejś subtelnej obróbce termicznej, bardzo subtelnej. Niemniej jednak zdarzają się przypadki salmonelli, no więc to jest taki trochę ryzykowna możliwość. Niemniej jednak, jeżeli ktoś ma taką ochotę, no to proszę bardzo, zapraszam do Japonii. Słyszałam natomiast, że po tym jak spróbuje się na przykład sushi w Japonii, to już się zupełnie tych japońskich potraw w europejskim wydaniu nie ma ochoty spożywać, próbować. To, co też z mojej perspektywy w pani książce jest bardzo cenne, to to, że poza tymi miejscami, do których kieruje się wielu turystów podróżujących do Japonii, jak jej największe miasta, jak słynne trzy pejzaże japońskie, dojeżdża pani też tam, dokąd nie zawiezie nas Shinkansen, dokąd nie pokierują nas anglojęzyczne, czy przynajmniej łacińskie znaki. I z tych opowieści odniosłam takie wrażenie, że pod hasłem japońska prowincja kryje się odchodzenie, kryje się pustoszenie, kryje się starość i też świat, który za chwilę, za moment może być już tylko wspomnieniem. Czy rzeczywiście to jest tak krucha materia, czy obraz japońskiej prowincji no rzeczywiście nie pozostawia zbyt wiele nadziei? Niestety tak jest, a przynajmniej takie są moje wrażenia z powrotów na japońską prowincję. Ja muszę przyznać, że mnie prowincja dużo bardziej fascynuje niż te wielkomiejskie tereny Tokio, Osaka i inne duże miasta, ponieważ one są z gruntu do siebie podobne i bardzo, bardzo męczące. Natomiast prowincja, te tereny z dala od no powiedzmy, że torów Shinkansena z dala od głównych traktów są zupełnie fascynującymi mikroświatami i zamkniętymi społecznościami dotkniętymi takim zjawiskiem, które się nazywa depopulacja. To jest trochę tak, że to jest temat, który także przewija się w Polsce, tak samo jak kiepska sytuacja demograficzna. Mówimy o tym często, że wyludnia się polska prowincja, że wszyscy się przeprowadzają do dużych ośrodków miejskich, że mamy niski przyrost naturalny itd., itd. I ja bym powiedziała, że w Japonii te procesy są dużo bardziej rozpędzone i widoczne niż u nas, co bardzo taki pesymistyczny obraz naszej przyszłości pokazuje. I faktycznie, gdy się jedzie w takie miejsca, zwłaszcza na wyspie Shikoku, która jest najmniejszą z tych czterech głównych wysp japońskich, no to człowiek ma wrażenie, że człowiek tam wreszcie dotyka takiej pustki, spokoju, ale też zamierania. Ale z drugiej strony to wcale nie musi koniecznie dotyczyć terenów tak odległych. Na przykład miasteczko Wazuka, które jest bardzo blisko Kioto i które słynie z upraw herbaty, tam się najlepszą zieloną herbatę, najlepszą matcha uprawia. I to jest teren, który jest bardzo blisko Kioto, tylko że jakby po drugiej stronie wzgórza, tak to nazwijmy. I ta miejscowość także zamiera, także jest tam bardzo mało młodych mieszkańców, ale to wynika też z tego, że młodzi ludzie nie są zainteresowani rolnictwem i uprawą herbaty, wolą życie w dużym mieście i niebrudzącą rąk pracę w biurze. Także wcale, żeby tego doznać, nie trzeba bardzo daleko odjeżdżać od głównych szlaków. Rozmawiamy o Japonii w takim momencie, w którym ten kraj staje się kierunkiem wyjątkowo obleganym, pożądanym i też dostępnym zachodniemu turyście. Oczywiście jej kultura rozpala nas, Europejczyków, od wieków, jak pani wspominała, ale powoli wyczuwam, że z Japonią będzie zaraz tak, jak było z Islandią kilka lat temu. To, jak Japończycy sobie z tym poradzą, to jest temat na inną rozmowę, ale ciekawa jestem, czego w ogóle o podróżowaniu nauczyły panią wyjazdy do tego kraju? Jak podchodzi pani do odkrywania, do odbierania świata po tych wyprawach? Co zostawia w głowie i w sercu Japonia? Mi się łamie serce za każdym razem, gdy muszę wyjeżdżać z Japonii. Po prostu mi się łamie serce. Chociaż nie powiem, mam też taki moment kryzysowy mniej więcej w połowie pobytu, kiedy już po prostu jestem zmęczona tymi zasadami i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, jak przychodzi się do czego i trzeba wracać do Europy, moje serce się po prostu łamie. Czego mnie uczą te podróże? Uczą mnie tego, że świat może być dobrze zorganizowany. Myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i zawsze tego najbardziej mi brakuje po powrocie do Polski. Z biegiem lat stwierdzam, że Polska i tak niewyobrażalnie się zmienia na korzyść pod wieloma względami. Sposób, w jakim świat został zorganizowany w Japonii, wiadomo, ja go oceniam z perspektywy turystki, więc trzeba jakby wziąć na to poprawkę. Niemniej jednak, jak to wszystko jest dobrze zorganizowane, sprawia, że mam tam ochotę wracać i wracać i wracać, ponieważ ja się tam czuję dobrze, ja się tam czuję bezpiecznie. I mimo tego, że nie znam języka japońskiego, nie mam jakiejś specjalnej bariery komunikacyjnej, ponieważ udaje się to w jakiś inny sposób załatwić, mam tam takie poczucie, że jest dobrze i czas tam spędzony sprawia mi wyjątkową przyjemność. W momencie, kiedy odpuściłam te wielkie miasta i bardziej się zainteresowałam przyrodą i właśnie prowincją japońską, no to się okazało, że ja chyba do końca życia będę musiała tam jeździć, że ten kraj po prostu ma mi tyle do zaoferowania jeszcze ciekawych miejsc i fascynujących historii, że tego się nie da załatwić od tak po prostu jednym wyjazdem czy dwoma. Jeśli planują Państwo podróż do Japonii, albo jeśli mają Państwo zwyczajnie ochotę wspólnie z Zofią Jurczak zastanowić się, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają japońskie miasta, na czym polega kult bóstw Kami i gdzie zaczyna, a gdzie kończy się wstyd wobec ciała i wobec nagości i jak w tym wszystkim odnajduje się nieco zagubiony na początku Europejczyk, zapraszamy do sięgnięcia po książkę zatytułowaną Japonia, kraj możliwości. Jej autorka gościła dziś w audycji Swoją drogą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i do przeczytania, do usłyszenia. Gone in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright. Keep my mind in the open, put it all on the line. I need to catch more fish, baby. I need to eat more rice. It'll take some time, gonna take some time. Better buy my time. Turning the tide, I need to buy my time till I walk back. Feel this look, feel my shoulder shake. Buy more drugs, feel that love again. Feel my shoulder, feel my shoulder back. 700,000 pumpkins on Transylvania. I am golden, you remain till you shake this land. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi, kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią i kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musisz pchać mnie w przepaść, gdy mi brak odwagi. Skoczę sam, bo nie chcę słowa strachu biografii. Oszczepiam przeznaczenie jak mnie kotaki. tak to robię, inaczej bym nie potrafił. Piękna pani, stop, to ładnej buzi nie przystoi. Pan ma silne ja i monopol władzy i kontroli. No tak, jestem kulą w procy w tej całej pogoni. Lepiej złapią w locie, nim dosięgnie skroni. Być diabłem wśród bóst, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatni prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś. Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie. Grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki. Ci od dobrych rad, znowu 1-0 dla nas. Możesz krzyczeć co sił, echo zjada głos na pustych salach. No tak, nie podoba się mój ruch, ja prym wiodę w tanach. Taki z ciebie zów, za ten czas na falach. Naciskam na dłoń, wyczuwam ruch krwi. Ty pięści unosisz, by czesać mi brwi. Znika twój świat i z nim małe ty. Jaśnie piękny sen, tobie nieco się śni. Być diabłem wśród bóst, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Być diabłem wśród bóst, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Niecałe 13 minut do godziny 13. Jeśli dzisiejsza pogoda sprawia, że zapomnieli już Państwo o tym pięknym wiosennym słońcu i ukwieconych gałęziach, to za chwilę to naprawimy, bo na przełomie marca i kwietnia w Japonii, nazywanej krajem kwitnącej wiśni, trwa sezon kwitnienia tych drzew, uznawany za jedną z największych atrakcji turystycznych w kraju. I dziś Tomek Sajewicz zabiera nas do Tokio, gdzie w tym tygodniu drzewa wiśniowe osiągnęły pełnię rozkwitu. Ten rok jest jednak szczególny. Dlaczego? O tym opowiedzą sami mieszkańcy Tokio. Tomek w Azji. Sakura to kwiaty wiśni, a hanami, ich podziwianie, zachwyt i namiętne fotografowanie. Okres kwitnienia wiśni w Japonii to nieomal święto narodowe, które w najpiękniejszych zakątkach tego kraju, na brzegach rzek, w parkach i pałacowych ogrodach, gromadzi Japończyków i tłumnie pielgrzymujących w tym okresie do Japonii zagranicznych turystów. Czas kwitnienia wiśni to tak ważne wydarzenie, że w Japonii na czołówki serwisów informacyjnych trafiają szczegółowe prognozy dotyczące kwitnienia w poszczególnych częściach kraju. W tym roku japońska agencja meteorologiczna 24 marca w specjalnym komunikacie potwierdziła, że sezon kwitnienia wiśni oficjalnie rozpoczął się w Tokio. Pracownicy agencji tego dnia zauważyli 6 pąków wiśni na drzewie w pobliżu świątyni Yasukuni. Japońska agencja meteorologiczna monitoruje 50 wyznaczonych drzew wiśniowych w całym kraju. Od pojawienia się pierwszych pąków do opadnięcia ostatnich płatków, kwiaty wiśni utrzymują się zazwyczaj około 2 tygodni. 77-letnia Michi Kaihana, jak i tysiące mieszkańców Tokio, co roku przychodzi nad rzekę Meguro, której brzegi porastają wiśniowe drzewa wiosną, tworzące nad płynącą wodą kwietny tunel. Zazwyczaj kwitnące drzewa wiśni oznaczają początek wiosny w miniony weekend. Pogoda, także podczas sakury, przypomniała jednak o tym, jakie skutki mają zmiany klimatyczne. Nigdy wcześniej nie było aż tak źle. Zawsze mogłam podziwiać piękne kwiaty wiśni pod czystym, błękitnym niebem, ale w tym roku Po raz pierwszy jestem rozczarowana. Mówi pani Kaihana. Pogoda nie zraża jednak turystów z całego świata, którzy na przełomie marca i kwietnia specjalnie pielgrzymują do Japonii, aby podziwiać sakurę. Alison Roberts przyleciała na sakurę z Australii. To przepiękny widok, choć jest szaro i trochę chłodno, to daje inną, ciekawą perspektywę, że pomimo takiej pogody witamy wiosnę i mamy piękne kwiaty wiśni. A pogoda w tym roku to najważniejszy temat. Komentarze mieszkańców Tokio. Temperatury wydają się być w sam raz tylko w tym tygodniu. Pogoda znów się pogorszy. Jeśli chcemy zobaczyć kwitnące wiśnie, myślę, że lepiej zrobić to jak najszybciej. Pogoda i temperatury zmieniają się tak szybko i tak drastycznie, że moje ciało nie nadąża, żeby się do tego przystosować. Myślę, że kwiaty wiśni prawdopodobnie również nie nadążają za tymi zmianami. Fala ochłodzenia sprawiła, że w tym roku część mieszkańców Tokio równie chętnie co kwitnące drzewa wiśni w naturze odwiedza tokijskie muzea, które jak co roku z okazji sakury przygotowały wystawy poświęcone temu motywowi w sztuce. To był materiał Tomka Sajewicza. Przed trójką co prawda nie wiśnie, ale jabłonie nam kwitną, więc ja pójdę teraz sprawdzić, jak trzymają się płatki, bo zdaje się, że chwilę temu spadł na nie śnieg. Może jeszcze nie wszystkie spadły. Za chwilę sobotnia tonacja trójki, którą poprowadzi Piotr Kaczkowski, a za to wydanie audycji swoją drogą dziękujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. Oh,